Λοιπόν, να πούμε λίγα πράγματα για τη λίμνη της Βουλιαγμένης, για την οποία σας είχα μιλήσει στη διάρκεια των μαθημάτων. Η λίμνη της Βουλιαγμένης βρίσκεται φυσικά στο προάστιο Βουλιαγμένη. Είναι μια φυσική λίμνη, δεν την έχει δηλαδή κάνει ο άνθρωπος, δεν την έχει διαμορφώσει ο άνθρωπος. Είναι λοιπόν στη Βουλιαγμένη και απέχει περίπου 21 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Το όνομά της σχετίζεται με το πώς έγινε. Οι γεωλόγοι ισχυρίζονται ότι η λίμνη σχηματίστηκε όταν κάθισε, σε εισαγωγικά, όταν βούλιαξε δηλαδή η οροφή, το πάνω μέρος ενός σπηλαίου. Βούλιαξε η οροφή, βουλιαγμένη η λίμνη. Τη δημιουργία της οι επιστήμονες, οι γεωλόγοι, την τοποθετούν εδώ και περίπου 1900 με 2000 χρόνια. Εξαιτίας αυτού, δηλαδή ότι η λίμνη δημιουργήθηκε πριν πολλά χρόνια, δεν αναφέρεται σε κανένα αρχαίο κείμενο, παρότι ο Παυσανίας και άλλοι αρχαίοι περιηγητές έχουν κρατήσει κάποιες σημειώσεις για αυτήν. Τώρα, η αρχική της ονομασία δεν ήταν λίμνη βουλιαγμένη, η αρχική της ονομασία ήταν απλά Ζωστήρ. Γιατί? Σύμφωνα με το μύθο, η Λιτό, η οποία ήταν μητέρα του Απόλλωνα και της Αρτέμιδας, όταν ήταν έγκυος έτρεχε να γλιτώσει από τη Μοίρα, η οποία την κυνηγούσε για να την τιμωρήσει, επειδή πατέρας των παιδιών της ήταν ο Δίας, ο άντρας της Σύρας. Έτσι λέγεται. Κάποια στιγμή σταμάτησε η Λιτό στην περιοχή, νομίζοντας ότι είχε έρθει η ώρα για να γεννήσει. Έβγαλε τη ζώνη της και την πέταξε, έτσι λέει η παράδοση, και γι' αυτό η αρχική ονομασία ήταν Ζωστήρ. Ζωστήρας είναι η ζώνη. Η περιοχή για αρκετά χρόνια διατηρούσε το όνομα Ζωστήρ μέχρι ότου αντικαταστάθηκε από το όνομα Βουλιαγμένη. Τώρα, η πρώτη επίσημη περιγραφή γίνεται το 1889 από έναν χημικό, και από εκεί και πέρα έχουν προσπαθήσει να ερευνήσουν τη λίμνη και το τι κρύβεται κάτω από τα νερά της πολλοί γεωλόγοι, σπηλαιολόγοι και δίτες. Το νερό, λένε, έχει αιματικές ιδιότητες και θεραπεύει ρευματικές παθήσεις, ρευματοπάθειες, αθλητικές κακώσεις και γυναικολογικές παθήσεις. Αν πάτε στη λίμνη θα δείτε είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι να κάνει αρκετός κόσμος μπάνιο εκεί, σε αυτήν. Τώρα, η θερμοκρασία, σας είπα ότι θα δείτε κόσμο και χειμώνα και καλοκαίρι. Η θερμοκρασία είναι σταθερή σε όλη τη διάρκεια του έτους. Λένε αυτοί που έχουν ασχοληθεί και την έχουν μετρήσει ότι κυμαίνεται από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Το δε μέγεθος της λίμνης είναι περίπου 550 μέτρα πλάτος και γύρω στα 1830 μέτρα μήκος. Τώρα, για τους επιστήμονες, κυρίως σπηλαιολόγους και γεωλόγους, παρουσιάζει ενδιαφέρον το σπήλαιο που βρίσκεται στη λίμνη. Από όλο το σπήλαιο έχουν ερευνηθεί μόνο 3.100 μέτρα. Λέγεται επίσης ότι στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της Ελλάδος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι οι Γερμανοί είχαν επιχειρήσει να εξερευνήσουν το σπήλαιο μέσω μιας επίλεκτης ομάδας τους σπηλαιολόγων, αλλά δεν ξέρουμε τελικά αν το πέτυχαν. Έχουν μια πρώτη επιχείρηση έγινε από Έλληνες δίτες, σπηλαιοδίτες για την ακρίβεια, το 1978. Συνεχίστηκε από ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού το 1988. Τα προγράμματα αυτά επιδοτήθηκαν, δόθηκαν κάποια χρήματα. Ένας ελβετός σπηλαιοδίτης βρήκε μια τεράστια υποβρύχια έκταση που παίρνει πάρα πολύ νερό. Λέγεται ότι εκεί χωράει πάνω από 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερό. Έχουν βρει σταλακτίτη, σταλαγμίτη, συγγνώμη, όχι σταλακτίτη, και αυτό ότι το έχουν βρει σταλαγμίτη τους έχει παραξενέψει τους επιστήμονες, τους έχει προβληματίσει, επειδή οι σταλαγμίτες δεν δημιουργούνται κάτω από το νερό. Να πούμε ότι στην προσπάθεια εξερεύνησης της λίμνης έχουν χάσει τη ζωή τους 8 δίτες. Νομίζω ότι όλοι χάθηκαν, δεν τους βρήκαν. Προφανώς δεν είχαν την κατάλληλη εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η λίμνη της Βουλιαγμένης έχει την μεγαλύτερη υπόγεια σύραγγα του κόσμου, με μήκος 800 μέτρα και με βάθος που φτάνει τα 80 μέτρα. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, την είχαμε αναφέρει. Είναι πολύ ωραίο το να δει κανείς τη λίμνη από ένα μονοπάτι που είναι πάνω από τα τυχώματά της, που πρέπει με μεγάλη προσοχή να περπατήσει κανείς σε αυτό για να προσεγγίσει. Μπορεί πολύ εύκολα να συμβεί ατύχημα. Και θα σας επισυνάψω στην ανάρτηση και ένα βιντεάκι, να δείτε και ένα βιντεάκι γύρω από τη λίμνη της Βουλιαγμένης.